شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خداوند ستاره ها و رنگین کمون. سلام به شما کوچولوهای نازم، شبتون بخیر. انشالله که حالا احوالتون خوبه. الانم دراز کشیدین تا یه قصه قشنگ بشنویم. بچه ها تو بهاریم دیگه، هنوزم شبای کمی سرده. شما حتما از پتو استفاده میکنین نه؟ که سرما نخورین. پتوی شما چه رنگیه؟ خب هر رنگی که باشه من دوستش دارم، حتما خیلی قشنگه. میخوام براتون یه قصه بگم، اسمشم هست خواب آروم. توی یه جنگل سرسبز و قشنگ یه عالمه درخت بود. درختایی مثل کاج و سرو و سنوبر و بید و چنار و نارون. روی شاخه این درخت ها پرنده های جور و جور لونه درست کرده بودن، لونه های کوچیک و بزرگ. پرنده های زیبا توی لونه هاشون تخم گذاشته بودن، از اونا مراقبت میکردن تا جوجه های کوچولو و نازشون سر از تخم در بیارن. جغدا، پرستوها، گنجشکا، قناریها و بلبلها و خلاصه کبوترای مهربون همه و همه توی این جنگل قشنگ زندگی میکردن و صبح تا شب روی شاخه درختا پرواز میکردن و آواز میخوندن. درختا خیلی خوشحال بودن که با وجود پرنده ها دیگه حوصله‌شون سر نمیره. پرنده ها خیلی خوشحال بودن که جنگل یه عالمه درخت داره و اونا میتونن روی شاخه درخت ها لونه بسازن. روزها پرنده ها مشغول بازی بودن، ولی شب که میشد توی لونه هاشون آروم آروم میخوابیدن. بچه یکی از شبایی نسبتاً سرد بود. پرنده ها روی شاخه توی لونه هاشون نشسته بودن. باد خنکی شاخه درختا رو تکون میداد. وقت خواب جوجه ها بود، ولی جوجه کفتر کوچولو نمیخوابید. مامانش به چشمای جوجه کوچولو نگاه کرد. جوجه کوچولو خیلی خیلی خوابش میومد، ولی انگار نمیتونست بخوابه. مامان کفتر پرسید: بقبقو بقبقو کوچولوی نازنینم، جوجه قشنگم، چرا نمیخوابی؟ اگه گرسنته بهت دونه بدم. جوجه کوچولو گفت: جیک جیک جیک جیک جیک، من سیر سیرم، اصلا گرسنم نیست. مامان کفتره دوباره گفت: بقبقو بقبقو، شاید تشنه باشی، بذار برات آب بیارم. جوجه کوچولو گفت: جیک جیک جیک جیک، نه من اصلا تشنه نیستم، تازه آب خوردم. مامانه گفت: بقبقو، پس چرا نمیخوابی؟ جوجه نازم، خیلی داره دیر میشه، تا این موقع شب نباید بیدار باشی. جوجه کوچولو گفت: جیک جیک جیک جیک، من سردمه. مامان کفتره گفت: ای وای، حواسم پرت شد، اصلا یادم رفته بود که باید یادت بدم چجوری خودتو گرم کنی و یه پتوی نرم و گرم داشته باشی. بعد یه کمی پرای خودشو پف داد و گفت: حالا باید کاری رو انجام بدی که من انجام میدم. جوجه کوچولو به خانم کفتر نگاه کرد و یاد گرفت که چجوری باید پرای خودشو پف بده. اون وقت این کارو انجام داد. و بعدم سرشو زیر بالهاش گرفت. پرهایی که پف کرده بودن درست مثل یه پتو گرم و نرم بودن. جوجه کفتر که خیلی خیلی خوابش می اومد، صدای خور و پفش بلند شد و خوابش برد. مامان کفتره چند تا دونه خورد و نوکشو با آب تمیز برکه شست و کنار جوجه نازش دراز کشید. هوا هنوز سرد بود و باد توی جنگل می وزید. مامان کفتره واسه این که سرما نخوره پرهاشو پف داد و سرشو روی بالهای قشنگش گذاشت و از لا بلای شاخه های قشنگ درخت به آسمون پرستاره نگاه کرد و آروم آروم خوابید. خب عزیزای دلم، دیدین کفترا چه پتوهای قشنگی دارن؟ شما هم بر این که یه وقت خدایی نکرده ممکنه سرما بخورین، پتوتون رو بکشین روتون. چه پتوی قشنگی داری گلگل من. خب گلای قشنگم، گنجش لالا رو بشنوین و حسابی بخوابین. خدا حافظ همگیتون باشه. Going